بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. درسي من زي ما أنا درسي 16 هاي الدرس السادس عشرة هاي شرح كتاب المدينة جزء ديو. خب درسي من زي ما در بوري شاي قیده یکیم و اسناد فعلی یورید فعلی یورید الی دمائر در دمیرو چی خیمه داره فعلی یورید ای یورید یکون فعلی دیگه یکون فرقه نداره مثال بگوی که یکون قیده خاص داشته باشه یکون قیده خاص نداره مثل همو یذهبو و یغسلو مثل همه فعلی خلاصه یک فعل آورده است که مقصد برای فهمیدن یعنی دیگه تمام فعل هایی که مقصد مداری هستن همین خیلی استفاده برده می شود. خب انا میگه که خب فعل مداری صحیح یعنی او معتلا و کم ترک یک دیگرگونی دارن انشاءالله خیلی جوشان می فهمید. مقصد امروز ما فعل مداری نو گرفتیم، مقصد برای همه چه آورده است، یک فعل آورده است که در 14 صیغه برای ما را بفهمونه که چه خیلی استفاده برده می شود. خب میگه رتب الضمایر در دمیرها در کدامش میدروید؟ هم در غایب، هم در مخاطب، هم در متکلم، یعنی در 14 صیغه میدروید فعل مداری. خب مذکر میاره میگه که المذکر در مذکر مفرد، مذکر مفرد غایب چه خیلی استفاده برده میشه؟ گفته است که حمیدون یوریدو، حمیدون یوریدو، در همین حمیدون یوریدو یعنی که حمید میخواهد، یورید خواستن میشه، اراده یوریدو، مادیش چه اراده وایش مداریش چه یوریدو. خب در همین جا گفت که حمیدون یوریدو، در همین جا فعل یوریدو های یوریدو، فعل کی های؟ ما گفتیم که در تمام جا وقت که فعل آمد حتما در اوجه فعل هسته، چی ظاهر باشه چی مستطیر باشه، یعنی که فعل داره، فعل به فعل نمیه هیچ وقت. در اینجا یوریدو فعلش کیه میگه؟ فعلش ضمیر مستتیر یعنی پنهان، تقدیرش هو. خب در جمعش چی؟ در جمعش میگه که الطلاب یوریدونه، یوریدونه یعنی جمع چی هسته؟ مذکر سالم های. در اینجا فعل کیه؟ در اینجا یوریدو فعل مضاری، انا فعل در اینجا کیه؟ واو جماعت یوریدو، نه امی واوی جماعت چسته فعیل است دیجا. خب انا مؤنث شم میارم یا آمینتو توریدو، آمینتو توریدو، توریدو چسته همچنین فعل مداری است، مداری مؤنث غایبی مفردی مؤنث. در توریدو فعیل کیه؟ فعیل همچنین ضمیر مستتر تقدیرش کیه؟ کیه. خب در جمعش چی؟ در جمع غایب یعنی که مؤنثش چه خیلی استفاده برده میشه و میگه الطالباتو، طالباتو یعنی که جمع طلبه ها، جمع چسته مؤنث سالم. الطالباتو یورید نه، یورید نه، یورید نه در فاعل کی هسته؟ نونی نسوه، نونی نسوه را چی گفتیم؟ فاعل هسته مبنی علی سکون چی های؟ فاعل. خب یعنی مستتر نیسته، باریزه، ظاهره بگیم. خب انا مخاطبه را آورد، مخاطبه را آورد، گفت که مخاطب مذکر مفرد انت تریدو، انت تریدو دیگه چی است؟ تریدو فعل مداری ای، مخاطب ای و مفرد ای و مذکر ای، فاعلش کی ای؟ فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش انت، یعنی ایام پنهان ای، ایام پنهان ای. انا جمع مخاطبه چی؟ جمع مخاطبه که انتم تریدونه، انتم تریدونه، شما جای مردها یعنی خطاب کرده سعی میخواهین. انا در اینجا فایل کیای واوی جماعت. خب مؤنثش همچنین انتی توریدینه، در توریدینه فایل کیای؟ فایل یای مخاطبه ای و انتون نه تورید نه، تورید نه در اینجا مخاطبه جمع مؤنث شای، فایلش کیای؟ نونی نسوه. خب در متکلم، در متکلم مذکر مؤنث یگای، انا میگه که انا اوریدو یعنی مذکرم میگم، مؤنثم چی بچه چی دختر، انا اوریدو میگه، انا اوریدو، انا اوریدو فاعل کیای؟ فاعل دیجا ضمیر مستتر تقدیرش انا، یعنی کی معنی چی مذکر چی مذکر چی مؤنث. خب در جمع متکلمو چی میگن؟ نحن نريد. نحن نريد ضمیرش مستتر تقدیرش نحن. خب خلاصه در فعل مضاری، در فعل ماضی ما میدونیم که ضمیرای مستتر ما چند تا بودن؟ دتا، هو و هی، تمام دیگه همش بروز بودن. اما در فعل مضاری چی؟ در فعل مضاری 5 تاش مستتری، دیگه چی هستی؟ بروز هستی. خب این 5 تا مستتر ما پنهان مون کدومان؟ هو و هی، مثل ماضی و دیگه چی اضافه میشوه؟ انت، انا، نحن. یعنی که دتا مفرد غایب مذکر مؤنث هو و هی، و دتا متکلم مفرد و جمع انا و نحن، و یک تا مخاطب انت. یعنی 5 تا چی هستی؟ ضمیرای مستتران در فاعل، یعنی فاعل دمی. اگر کی بارز کی نبود فاعل کی ما کی ندیدیم، همینا رو چی میگیم؟ میگیم که ضمیرای مستتر، فاعل ضمیر مستتر، همینا. خب قاعده دیگری مون، قاعده دیگری مون دیگه چیه؟ میگه که افعل الذی، افعل الذی، همینجا خوب اهمیت داره، اینجا افعال نیست، همینا خطا نخونین. افعل الذی، افعل الذی مؤنثه على وزن فعل. میگه که افعل الذی، یعنی که با وزن افعال ما میدونیم که اسم تفضیل با وزن افعال میومد، یعنی رنگ ها با وزن افعال میومد و فعل ها با وزن افعال میومد، مثل افعل، اکرما. برای همین گفت که افعل الذی، همو افعال کی، همو افعال کی، همه افعالانه، همه وزن افعال در نظر نداره. افعل الذی، افعلی که مؤنثش چی باشه؟ مؤنثش وزنش فعل باشه، فعل. خب این اساس میگیم که چرا در نظر داره، رنگ ها را در نظر داره در اینجا. خب باز میبینیم بو میگه که امی وقتی کلمه که به وزن افعل آمد مؤنثش چی باشه؟ شرط چیه؟ همه افعل شرط چیه؟ شرط که همون کلمه را مؤنثش فعله باشه. میگه که اذا جاء اللون على وزن افعل، اگر که رنگ میگه در وزن افعل اومد، رنگ ها چکو میکنن؟ فان مؤنثه يكون على وزن فعل، بدرسی که مؤنثش چی میشه؟ و وزنش فعله میشه، یعنی رنگ ها را در نظر داره. میگه که احمرو، احمرو یعنی افعلو، احمرو چی هسته؟ حمرا. ابیضو چی هسته؟ بیضا. اسود سودا، اصفر صفرا، یعنی سرخ سفید سیاه زرد، همینو چیان وزنشون افعل ای، و یعنی مؤنثشون چی ای؟ مؤنثشون فعل، فعل. خب اینا در باب ممنوع من از حرف اینا را گرفته بودیم، انا ان شاء الله با یک تک تا وارد سه تو کی واضح شوه. میگه که لحیه ابراهیم، لحیه یعنی ریش، لحية إبراهيم بيضاء، بيضاء ريش إبراهيم يجستي سفيدة، ولحيتك سوداء وريش تمجا يجستي سياهستي. برأيك بيضاء قف أبيض، نقف نقف كي لحية إبراهيم أبيض ولحيتك أسود. برأيك شنو يوار؟ برأيك لحية مؤنثة، وقت كي لحية كي مؤنثة برأي همي شي يوار؟ گفت که مؤنثش افعل باشه، وزنش مؤنث چه فعل میشه، برای اون که بیضاء گفت. خب دایجا چی بود؟ هذه سیاره خضراء و تلك زرقاء. میگه که این ماشین چی است؟ میگه سبز و آن ماشین کبود است. یعنی که سیاره که مؤنثه، سیاره که مؤنثه، برای اون چی گفت؟ خضراء، اخضر نگفت، وایش از زرقاء، ازرق نگفت، مؤنث شون کرد، برای که سیاره چیه؟ مؤنث. خب هذا القلم احمر، هذا القلم الاحمر، این قلم چیه؟ سرخه. خب برای چی احمر گفت؟ حمرا نگفت، برای قلم مذکره. خب گفت که هذا القلم الاحمر جمیل، این قلم سرخ زیباست، و تلك الحقيبه الحمراء جمیلتون، و آن میگه سمکه سرخ چه از زیبا است. اینجا فرق در چی اومد؟ در اینجا فرق در اومد که قلم جمیل گفت. برای چی قلم مذکر به جمیل شید؟ سمکه حقیبه که مؤنث به جمیله شید، جمیله مؤنث شید. و رنگ هاش هم اینه که احمر بود قلم که مذکر بود احمر شید، و حقیبه که مؤنث بود حمرا چی شید؟ حمرا، یعنی که ایم مؤنث شید، یعنی وزنش فعلا شید. خلاصه گپ چی هست؟ کلمه را اگر چیزی در دمیر رنگ ها را در چیز استفاده بردنی بشه که کلمه مذکر باشه وزنش افعل میکنین، افعله، احمر، ابیض، ازرق، اسود، ابیض، فرق نداره. اگر که کلمه مؤنث باشه مثل ماشین، مثل سیاره، حقیبه، ملعقه، دیگه کلمه هایی که مؤنث هست، بقره مثل، چیکار میکنیم؟ وزنش فعل، صفرا، بقره تو صفرا. خب قاعده دیگریمون یه هم قدر چیز داشت. قاعده دیگریمون اونه که العلم المعدول، علم معدول هم در معمولو من از صرف گرفته بدیم. خب این قاعده در جهت فراموش کردیم، مگه که افعل و فعل، او مگه که افعل و فعل هر در چیه ممنوعانی من از صرف، هر درش ممنوع من از صرف، یعنی که چیه ممنوع من از صرف اون چی بود؟ کسره را قبول نمیکرد و بجای کسره چی میکرد؟ فتحه میشه، یعنی حالت رفعش نما بود، حالت نصب جرش چی بود؟ فتحه بود. امی وزن چی هست؟ مگه ممنوع من از صرفه. خب قاعده دیگری ما چی مگه؟ العلم المعدول، علم های معدول، علم یعنی نام های عدل، عدل شیدگی. معدول چی را میگن؟ میگه که العلم المعدول، علم های معدول یعنی نام های معدول، معناه میگه معنوش چی هست؟ الذي تغير من حالتين الى حالتين، میگه اونه که تغییر یافته است از یک حالت به حالت دیگه. خب حالتین چی گفت؟ اخرى، اخرى یعنی که حالت دیگه. و یکون على وزن فعل، و وزن چی هست؟ فعله، فعله. خب میگه که العلم المعدول ممنوع من الصرف، همچنین ممنوع من الصرف هست. این را ما در روی گرفته بودیم، ممنوع من الصرف یعنی که علم، علم هایی که چی باشن؟ معدول باشن، و صفت هایی که این اسم ها شایلی اسم های معدول، ما در ممنوع صرف هم اسم معدول را گرفتیم هم صفت های معدول را گرفته بودیم. خب خلاصه در اینجا میگه که مثال هورده است، میگه که عمرو، عمر، زفرو، هوبلو، نازو، حلو، یعنی که وزنشون چیه؟ فعلا، فعلا، وزنش فعلا های برامو یورا بردگی. یکی میگه قیلا، گفته میشه که این اصلها در اصلش چیست؟ میگه عامر، ای عامر چی شده گیست؟ عمر شده، الزافر چیست؟ چی شده؟ زفر، ای حابل چی شده؟ هوبل، ای زاهل چی شده؟ زهل. خلاصه که یک وزن در یک وزن دیگه تغییر کرده گیر و پیش به این نام شناخته میشید و به این تغییر کرد و به این بسیارتر شناخته میشه. برای همین عدل میگن یک چیز به یک چیز که گذشته که تغییر شده گیر. خب این را مفتی ممنون این صرف هم در ممنون صرف گرفتم نمیشونه، یعنی که چی؟ حالت رفع دمه، حالت نصب جرشان، فتحه. قاعده دیگر اونه که عمر و عمرون، عمر و عمر، یعنی که فرق بین عمر و عمر در چی هی؟ این قاعده املایی هی، اگر که در شفایی بگیم مثال عمر میگه و عمر میگه میفهمیم که فرق داره، نه که در نویش در املا فرق نداره، همیشه هم عین میمون رای، اوش هم عین میمون رای، اگر اون فرق کرد در نویسوندن نداره. خب انا در اینجا افتسه که الفرق بینهما چی هست؟ فرقشون میگه عمرو ممنوع من صرف، یکم فرق چی هست؟ چور فرق گذاشته گی در ایک تو، یکم فرق میگه چی هست؟ یکم فرق هست که عمر میگه ممنوع من صرف هست، و عمر میگه چی هست؟ لیس ممنوع من صرف، و عمر ممنوع من صرف نیست. یکم قیده من. دویم میگه که الواو فی عمر، آخری عمر احمیم تاکی واو دوره، مثل واو جماعت داری واو دوره، این واو جماعت نیسته، این را برای چی مونده گیر؟ میگه که الواو فی عمر لتفریق بینهما فی الکتابه، برای فرق گذاشتنشان بین عمر و عمر در کتابت، در نویساندن، یعنی که خطای املایی نشوه. فی الاعراب، در اعراب میگه چی؟ در اعراب میگه عمر، عمر یرفع بالضمه، رفعش با ضمه هسته، و ینصب بالفتحه، و نصبش بالفتحه هسته، و یجر بالکسره، و جرش چی هسته؟ با کسره هسته. یعنی بگیم که مثل دیگه عادی نام هایی که هستن، مثل محمد، محمدون، محمدن، محمدین، عمرون، عمرن، عمرین، فرق نداره. اما عمر چیه؟ اعراب عمر چیه؟ عمر میگه که فرفع بضمه، انا حالتی ویش رفع دمه است و ینصب بالفتحه و یجر بالفتحه. حالتی نصب و جرش چی است؟ فتحه است. برای چی؟ برای که ممنوع من صرفه، ممنوع من صرف اعرابش هم خیبت. خب میگه که طبقه الواو باقی میموند واو در نام امر، یعنی آخرش در واو در کدام حال باقی میمونه؟ فی حالت رفع و الجر، در حالت رفع و جر، اگر که مرفوع بشه و مجرور بشه و امر در آخرش واو می نویسیم، واو می نویسیم تو که عمر فرق شوه. حالا مثل میگه عمرون و عمرین، عمرون و عمرین نبینه آخرش واو داره. و تقلب الواو و قلب کده می شود واو، برگردانده می شود واو، میگه الیفن فی حالت نصب. اما اگر که امر منصوب بشود، در حالت منصوب بدنش چی می شود؟ واوش به الیف قلب می شود. یعنی که بجای واو چی می نیسیم؟ الیف می نیسیم. خب میگه که مثال برده، میگه این عمرون و این عمرو، در کجاست امر و در کجاست کی؟ عمر فعل مرفوعی. در اینجا میگه رأیت عمرن، رأیت رع فعل تو فعل، عمرن مفعول به منصوب، حالت منصوب شه. ببینید که گفت که در حالت نصب چی میگیره؟ الیف میگیره، واوش قلب شد، یعنی که واوش های من رفت چوشت الیف مونده. تا این پاره ببینید که چی؟ در حالت رفعش چی داشت؟ واوش بود، اما در حالت نصب بوش واو الیف شد. و عمره، عمره خیام خیل فتحه میمونه، برای که منصوبه و حالت نصبش فتحه، یعنی مشکلی نداره. ذهبت الى، رفتم به سوی، الى حرف جره عمرین، عمرین کسره گرفت و واوش اومد. واوش برای چی؟ برای رفع جرده واوش می اومد. و عمره، عمره تغییر نکرد، نصبش نه عمره بود، جرش نه عمره ایستود. برای چی؟ برای ممنوع من صرفه، ممنوع من صرف حالت نصب جرش فتحه. خب همین قاعده املایی. قاعده دیگری من میگه که آخر و اخرى، آخر ای اخرى چی فرق میکنه؟ مثال که آخر میگیم، که اخرى میگیم، میگه که آخر مؤنثه اخرى، یعنی که اخرى چی ای؟ شکل مؤنث آخر ای، هر دوش یک چیزن، معنوان یک چیزن، نه که ایش مذکره ایش مؤنث. و کلاهما ممنوع من صرف، میگه که هر دوش چی هستن ممنوع من صرفن. ایران گرفته بودیم در باب صفت، یعنی که در معنی نصرف در بابی صفت گرفته بودیم، شما آه گفتیم یک کلمه اخر. یعنی خب مثال آورده، میگه که خارج من الفصل حمزه تو، خارج در صف میگه حمزه و طالب آخر و طلبه دیگر، یعنی که حمزه که مذکره و طلبه که مذکره و طالبون، طالب که مذکره، چی گفت؟ آخر. خرجت من الفصل سعاد، و خارج نصیب سعاد، سعاد زنکه، و طالبتون و یک طلبه مؤنث اخرى، نگفت که طالبتون اخر، طالبتون آخر. برای چی؟ برای که آخر در چی است؟ در مذکره و اخرى در مؤنث. میگه رأیت، دیدم فعل فاعل الیوم مفعول به منصوب، میگه که مدرسنا معلممون را و مدرسن آخرا، و دید معلمی خودمونه میگه و یک معلمی دیگر را، یعنی که معلمی دیگر آخره دیگر معلمه، لا اعرفه، نشناختمش. یعنی که دیگه چی گفت؟ آخره. برای چی؟ برای که مدرس مذکره، برای همکه آخر گفت. گفت که حفظتو، حفظ کرده میگه، سوره الرحمنی، سوره رحمان را میگه، و سورتن اخرى و سوره دیگر، یعنی که سوره که مؤنث است چی گفت؟ اخرى، نگفت آخر. سلام نمیگم، میگه سلام علیکم مرتن اخرى، مره که مؤنث است چی میگن؟ اخرى، نمیگه که آخر. یا که غرفتن، فی غرفت اخرى، نمیگه که فی غرفت آخر، فی بیت، فی بیت آخر و فی غرفت اخرى. خب خلاصه، خلاصه چی است؟ اگر کلمه، اگر کلمه مذکر باشه آخر استفاده میکنی، اگر کلمه مؤنث باشه اخرى. تمام. خب قیده دیگر ما ذو را خیلی چند بار گرفتیم، یک تا میارم. خیلی امروز حالت نصب شما گیریم، ما حالت رفع شما گرفته بودیم. دو چی هستای اسمای خمسه هستای اسمای پنجگانه های یعنی که ترجمهش می شود دارا صاحب میگه که دو من الاسمای خمسه اسمای خمسه هستای یرفع بالواو حالت رفعش واوی و ینصب بالالف و حالت نصبش الف های مثل ذا دو بد اگر که نصب شید چی ذا می شود میگه که و ما بعده مضاف الیه و بعد خودش می اومد اگر چیکار میکنه مضاف الی مجرور میکنه مثال عندي میگه عندي دفتر ذو ورق مسطر میگه که دفتر ما میگه چی هستی یا که ما دفتر دارم میگه ذو اومد اینجا انا حالت چی اومد حالت مرفوع اومد برای که واو داره واو قطعی اومد حالت رفعش واوی ورق مضاف الی شید انا گفت که هر چیزی پس بیاد چی میشه مضاف الیه میشه مجرور مضاف الیه مجرور شد مسطرین چی هستای مسطرین یعنی که دفتر خطدار دفترای خونه چی میگه دفتر زبان میگه خط کشته خلاصه میگه که من دفتر دارم داروی ورقهای خط کشیدگی است میگه فی قریتی در قشلاق ما میگه که چی هستای مسجدون ذو منارتین عالیتین در مسجد در قشلاق ما مسجدی است که میگه دارای مناره های بلند است ذو در اینجا مرفوع آمد علامت رفعش واو است و منارتین مضاف الی منارتین مضاف الی میشه خب یعنی که مضاف الی میشه قفوش در این پرش میگه که اشتری تو خرید میگه فعل فعیل در اینجا بعد فعیل چی میگه مفعول به منصوب میگه اشتری تو دفترن ذا ورق مسطرین نگفت که ذو ورق مسطرین گفت که ذا برای چی؟ برای که منصوب آمد برای همقا حالتی نصبش چای علیفه خب این پشتش مضاف الیه میگه که یعنی رأیتو با فعل فعیل مسجدن مفعول به منصوب مفعول به منصوب که آمد یه چی میشه یعنی که حالتی نصب میشه حالتی نصبش علیفه ذا منارتین علیتین همین خیل ذا منارتین مضاف مضاف الیه خلاصه در حالت نصبش چی های؟ ذا هسته در حالت رفعش چی های؟ حالت رفعش واو هسته خب حالت جرش یا ایره گرفتن اگه اسمای خمسه حالت رفعش واو حالت نصبش الیف و حالت جرش یا های همش یک فقط زونه یه پنجتا همش یک اعراب دارن قاعده دیگری ما میگه که چی هستای انواع ما چند قسم میشه حتی 9 قسم میارن بعضیش 7 تا بعضیش 9 تا میارن یعنی که استفهامی میشه موصوله میشه شرطی میشه تعجبی میشه ابهامی میشه مصدری میشه ما نفیه میشه ما کفه میشه و ما زیاده برای توکید میشه انا اینا ما استفهامیش گرفتگی بدیم ما تعجب گرفتگی بدیم ما اجمله در مای در صیغه تعجب گرفتگی بدیم انا با چی را گرفتگی بدیم ما نافیه را گرفته بدیم و ما کفر را گرفتگی بدیم خلاصه 4 5 تا گرفته بدیم امروز در درس کی در درس امروز ما به معنی چی میایم مای موصوله میه و مای استفهام میه خیلی استفهامیش یه بار گرفته بودیم نافیهش هم گرفتیم خیلی نوش تکرارن انا درس امروزه ما یعنی که بگیم که بگانوش چی هست مای موصوله این موصوله رو نگرفته بودیم میگه که مای موصوله به معنی الذی میه به معنی الذی خب الذی یعنی که آنه که موصوله رو گرفته بودیم خچه یعنی که به همین معنا میویه انا اکولو میگه ما تاکولو اکولو ما تاکولو این قیده رو گرفته بیده که مد میشه میچسبه ده تا همزه آمد هر چی چکا میکنیم اکولو نمیگیم مدش میکنیم خب میگه که اکولو ما تاکولو یعنی که میخرم اون چیزی تو میخری ای میگه الشیء الذی تاکولو چیزی که تو میخری یعنی میخرم اون چیزی رو که تو میخری اقتربت خب. صلاة العشاء نسیتو ما قلت لی میگه که من فراموش کردم ما یعنی الذی قلت لی آنی که تو گفتی مرا الذی قلت لی آن چیزی که تو مرا گفتی من چون کردم فراموش کردم افهمو ما تقولو میفهمم چیزی را که میگویی یعنی که ما تقولو یعنی که الذی تقولو معنی چیه الذی تقولو خب سأشتری ما تریدو سأشتری ما تریدو میخرم خام خرید چیز ما تریدو یعنی الذی تریدو اون چیزی که تو میخواهی دین سبحان الله چی خیلی رای اومده گه همین اهمیت بسید که ما در درس پیش نگیم در مای نافیه گرفت نگیم بده در مای نافیه یعنی که گفتیم اگر که ما در وای بدروی در فعلی مداری که بدروی معنی الان میتا مثال آورده که ما اکلو در اینجا من چی گفته بودیم انا ما اکلتو بگیم یعنی که ما نخوردم در زمان گذشته را نفی میکنه که من نخوردم اگر که مودی در مداری به درونیمش ما اکلو یا که ما اذهبو یعنی که چکار میکرد زمانی مداری را به حال تبدیل میداد یعنی که الى الان یا که حتی الان یعنی که تا حاضی را این کارش این مودی تا چی بود تا حالا تا بگیم که مستقبله یعنی که تا حاضی را نخورده بدم حاضر میخورم یعنی ممکن که حاضر بخورم میدود پس یکان قدر پس ببینید که دقیقه با چی معنا آمد ما توریدو همون قایده آمد ما در فعل مداری در آمد توریدو دا نه که معناش را چکا کرد معنای الذی کرد این را ای چی میفهمید ای سیاق جمله های فهمید که در رفت جمله چی گفتیسته خب دیم قایده ما چی هسته میگه که ما الاستفهمیه یعنی سوالی یعنی ما اسموکا یعنی که ما اسموکا خیلی نامی ته چی هست به معنای چی میامد ما هزه این چیست ما ده تکتبو مقصد ته چی نیستیسته خب خلاصه ای هم درس یک مون بود انا ما النافیه مگه ما این نافیه چی هسته یعنی نفی میکنه لینا فیل اسم مگه والفعل اسم و فعل نفی میکنه ما گفتیم که نفی فعل مداری به ما میشه و فعل ماضی به لا میشه ایرا چم مون گرفتیم اسم هم نفی میکنه مثلا یکی ما عندي کتابون در پیش ما کتاب نیست یعنی اسم نفی کرد در پیش ما کتاب نیست ما فهمت درس ما فهمت درس در اینجا چرا این نفی کرد؟ در اینجا فعله فعلیم چرا مادر نفی کرد؟ ما فهمتو الدرس اگر ما افهمو بگه اینجا چی میشه؟ اینجا زمانش زمانی حال میگردونه فهمو؟ اگر لا افهمو بگه یعنی که تماما نمیفهمو نه آینده این کاری مداری میشه اما در فعلی مداری درآورده میشه میشه؟ زمانش حال میگردونه اینا فراموش نکنه خب ما فهمتو الدرس یعنی که ما درس نفهمیدم خب فهم فعل تو فعل درس مفعول منصوب ما ادری من نمیدونم خب قاعده دیگریمون غیرو غیرو به همو توجیه خون و خیر میشه غیرو میشه اینا در یک کتاب هرچه یک میارن قطعی سیوه غیرو و سیوه هرچه یک میارن خب در الله اعلم در موضوع لای نافیه جنس میویه اینجا نمیدونم برای چه ورده بوشاش میگه که غیرو چی هست میگه اسمون اسم هست میگه یستعملو لنفی استفاده برده میشه در حالت نفی کردن برای نفی استفاده برده میشه و میگه که و ما بعده مضاف الیه و ای قفاش میامد اگه چی هست ای مضاف الیه هست ای مجرور دائما دائم ای قفاش میامد اگه چی هست های مضاف الیه مجرور مثال میگه عندي ورق مسطر من میگه ورقی خطکشتگی دارم و ورق و ورقهای غیر مسطرین ورقهای غیر مسطر یعنی غیر خطکشتگی معنی توجیکیش فرق نمیکنم بگیم خمانم به همین معنی استفاده میکنیم ورقهای خطکشتگی و غیر خطکشتگی خب یعنی چی گفت مضاف الیه میشه غیر مسطرین اهمیت این کسرش خب هذا الخبر صحيح این خبر مگه صحیح هست و ذاك الخبر و آن خبر مگه غیر صحیح غیر صحیح یعنی نادرست است غیر چی مضاف میشه صحیح چی میشه مضاف الی خب خویدمون هم قدر بود ان شاء الله شفا مشته باشه یه بارا هیورش هم میخوانیم کلمه نوش ترجمه میکنیم انشاءالله کلمه نوش حفظ کنیم انا میگه که الدرس السادس عشره درس شانزه همه هیور در بین پدر و پسروش هسته میگه که اتوریدون شیئا من السوق یا ابنائی آیا یکان چیز میخواهین از بازار ای پسرانی من انا الان یکی انا الان اذهبو الى المسجدی میگه که من حاضر مسجد میرم وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. وبعد نماز با چ میرم؟ با بازار میرم. میگه بچه‌هاش میگه نعم نريد اشياء كثيرة. میگه بله ما چیزهای بسیار میخواهیم. ماذا تريد يا عمر؟ ای عمر چی میخواهی؟ اريد قلما. ما قلم میخواهم. اما عندك قلم؟ آیا میگه قلم نداری؟ اینجا ما چسته همو استفهام منفی را در یادتون بیاره. خیلی چسبندگی های اما نخونین. اما یعنی همزه چی هست اینجا؟ استفهام منفی. اما عندك قلم؟ آیا تو قلم نداری؟ گفت که بله. یعنی جوابش چی بود؟ بله و نعم. بله یعنی ها دارم. عندي قلم ازرق. ما قلم کبود دارم. اريد قلما احمر. میخوام قلم سرخ. یعنی قلم سرخ میخوام. ماذا تريد انت يا عمرو؟ میگه تو چی میخوای عمر؟ اريد دفترا. گفت که من دفتر میخوام. اما اشتريت لك دفترا في الاسبوع الماضي؟ آیا میگم برای دفتر نخریدم در هفته گذشته؟ گفت بله. گفت ها. ولكن ذاك الدفتر ورقه غير مسطر. اما میگن آن دفتر ورقهاش غیر خط کشیدگی است. نه خط کشیدگی نیستن. اريد دفترا ذا ورق مسطر. ما دفتری خط کش داروی یعنی خط کشیدگی میخوام. در اینجا چی گفت؟ اريد دفترا ذا یعنی منصوب شید. گفته بودیم که اسم خمسه چی میشه؟ در حال نصب باش الیف میگیره. ذا ورق مسطر یعنی که دفتری داروی خط کشیدگی. میگه که ماذا تريد انت يا هاشم يا هشام؟ میگه که تو چی میخوای هشام؟ انا ما اريد شيئا الان. میگه که ما یگون چیز نمیخوام. اینا میتونیم بخونیم که انا ما اريد شيئا الان. میتونیم خیلی خلام بخونیم. هرش درسته. میگه که ما حاضر هیچ نمیخوام. الان یعنی حاضر. این اخوک الحسین. در کجای میگه که برادرت حسین؟ هو فی الحمام. او در حمام است. ماذا يريد هو؟ او چی میخواه؟ هو يريد حلوا. میگه او شیرینی میخواه. ماذا تريد ان يا بناتي؟ میگه ای دخترای من چی میخواین شما؟ میگه يا ابتي اي پدر ما انت اشتريت لي ملفا قبل اسبوعين. تو برای ما میگه هفته گذشته فایل خریده بودی. ملفا یعنی همون فایل یا پاپکا. اريد الان ملفا اخر. میگه حاضر ما میخوام با یک فایل دیگر. ماذا تريدين انت يا حفصه؟ میگه تو چی میخوای ای حفصه؟ انا اريد حقيبه. ما سمكه میخوام. میگه اما عندك حقيبتون؟ آیا تو سمکه نداری؟ بله عندي حقيبتون حمراء. میگه بله ما حقيبه سمکه سرخ دارم. اريد حقيبه اخرى سوداء. ما میگه چیکار میکنم؟ میخوام سمکه دیگر سیاه. تیجا حمراء چشید؟ یعنی که سرخ حقیبه مؤنث حمراء، دیجا حقیبه مؤنث سوداء یعنی احمر و اسود نگفت. گفت که ماذا تريدين يا سعاد؟ ای سعاد تو چی میخوای؟ گفت عندي مسطره صغيره. ما میگه جدول خرد دارم. اريد اخرى كبيره. میخوام که یک تای دیگر کلان. مسطره یعنی جدول. ماذا تريدين انت يا ليلى؟ تو چی میخوای ای ليلى؟ اريد مصحفا ذا حرف كبير. ما گفت قرآن میخوام داروی حرف های کلان. خب مصحف همین مصحف در کجایی که وقت که آمد به معنی قرآن میویه. اهمیت بکنید مصحف فقط به معنی قرآن میویه. خب میگه که اما تريدين شيئا يا سلمى؟ آیا تو هیچی نمیخوای ای سلمى؟ سلمى گفت که بله میخواهم. اريد معجما انگلیزيا. میگه ما لغتی انگلیزی میخواهم. یعنی که معجم چی میگن؟ لغت. همون لغت میگیم مثلا سلاوار. انگلیزیتا و آخر فرانسیتا. و یک تا دیگه فرانسی. یا لغت انگلیسی میخواهم و یا لغت فرانسوی میخواهم. میگه اما تريد امك شيئا؟ آیا مادرت میگه گونس نمیخواه؟ خب در اینجا اما تريد امك؟ امك میخوانه برای قطعی دختراش که بزده است. اینجا بچه و دختر آمیخته آمد. اما تريد امك شيئا؟ آیا مادرت یک گونس نمیخواه؟ چی گفت؟ گفت که ما ادري نمیدانم. اسالها او بپرسمش ایجام حمزه ده تب شب شما میتونیم یکی اسالها نعم اسالیها ها گفت بپرسش سلمان چو کرد میده که تخرجو ثم تدخلو بعد قلیل خورد چید و کم تر پس دخیل شید مقصد رفت پرسیدش آمد تقول انها تريد ثلاثة امتار من هذا القماش میگه گفت کی تقول یعنی که مادرش گفت کی انها بدرسی که وای میخواه 3 متر از این قماش یعنی که کرتا الماتریال خذ هذا نموذج یا ابتی بگی گفت این نموذج یعنی نمونه این نمونه را بگی یعنی که بگیم که یک پوره لطره دادشو گفت که ایمده 3 متر بیا این را چی گفت خود هذا نموزج یا ابتی این نمونه را بگی برای هم بخواه سأشتری لکم ما تریدون انشاءالله پدرش چی گفت ما میخرم برای شما را چیزی که میخواهین انشاءالله این خواهده نامون بود خب انشاءالله شاید فهماشته باشد نشته باشد در درس دوامشه با ایمه کنیم خوب اهمیت بتین مشکور انجام بتین کچیش نفهمیدی بنویسین با ایسر میبینی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته